Goddag og velkommen til Kulturkanalen podcast og endnu et afsnit i podcastrækken Et værk i fokus. I denne udgave sætter vi fokus på en af de mest populære danske værker, nemlig Carl Blochs fra et romersk osteria fra 1866. Carl Bloch levede fra 1834 til 1890 og voksede op i et kristent og kultiveret hjem. Han blev uddannet på Kunstakademiet fra 1849 til 1853 under Wilhelm Marstrand. Han var historiemaler og særligt interesseret i folkelivsskildringer fra både Danmark og Italien. Dertil var han meget kendt for de meget monumentale og barokinspirerede malerier, ofte med et historisk eller mytologisk motiv. Carl Bloch var også kendt for at male flere altertavler og udsmykkede blandt andet Christian den 4.'s bedekammer i Frederiksborg Slotskirke med 23 små malerier. Derudover havde han en stor plads i dansk grafik og har lavet 78 raderinger. I 1864 modtog han Thorvaldsens medalje, og fra 1873 var han professor ved Kunstakademiet. I sin samtid blev Carl Bloch anset for at være en af de helt store danske malere. Men holdningen til ham og hans kunst umiddelbart efter hans død ændrede sig markant på grund af nye strømninger i kunsten, herunder med realismen, symbolismen og den samfundskritiske kunst. I dag er der dog ingen tvivl om, at Carl Bloch indtager en stor plads i dansk kunsthistorie, og at hans tekniske kunde spændte vidt og bredt. Netop derfor har Kulturkanalen været forbi Statens Museum for Kunst for at se nærmere på Carl Blochs fantastiske værk, og I er selvfølgelig inviteret med. Rigtig god lyttelyst. Godt, Ida. Så sidder vi jo her i dag og er på udflugt til Statens Museum for Kunst. Ja. Og det er vi jo, fordi vi skal lave en ny episode i vores podcastrække, Et værk i fokus. Og det skal lige siges, at vi sidder her med mundbind på. Og vi håber ikke, at det har for stor indflydelse på lyden, men det tror jeg ikke. Vi håber, I kan høre os, men vi bliver jo nødt til, ligesom alle andre, at tage mundbind, eller vi siger på, når man besøger et kunstmuseum i øjeblikket. Men altså, så længe de er åbne, og man kan komme ind og besøge samlingerne, så må man jo bare være glad for det, også selvom det er med mundbind. Lige præcis. Og da vi skulle finde frem til, hvilket værk vi ville tale om i dag, der var vi egentlig ikke så meget i tvivl. Vi havde talt længe om, at vi ville kigge på Carl Bloch og hans værk fra et romersk osteria. Og det vil vi jo af mange årsager, både fordi det er et meget populært værk, men også fordi det er en af mine yndlingsværker i hvert fald, men også et værk, som man ser rigtig mange steder. Det er et værk, som jeg tror mange faktisk kender og også nogle gange bruger aktivt på deres sociale profiler eller som plakat derhjemme, uden egentlig at vide så meget om det, men fordi det er et motiv, der taler til mange. Ja, de har ligesom også fået sådan en opblomstring i de senere år. Altså det er blevet delt på flere sådan rigtig store Instagram-sider for kunst. Også sådan helt verdensomspændende sider med rigtig, rigtig, rigtig mange følgere. Og så er der sådan også flere, der bruger det som profilbillede og sådan noget. Jeg har en veninde, der bruger det som profilbillede blandt andet, fordi hun synes, der er sådan nogle sjove detaljer og nogle sjove blikke i motivet, som bare er værd at ligesom sætte på sådan en social medie, som Instagram for eksempel. Så det er ret sjovt, sådan et maleri, der er lavet i 1866, at det sådan faktisk i dag, 2020, stadig er sådan et, man har lyst til aktivt at bruge på sociale medier og internettet. Ja. Men lad os nærme os billedet her og kigge videre på det. Yes. Men som sagt, i dagens afsnit af Et værk i fokus skal vi tale om et af Blochs allerfineste værker fra et romersk osteria fra 1866. Og faktisk blev det testamenteret som gave til SMK i 1935, og er derfor i deres besiddelse nu. Maleriet her er inspireret af Wilhelm Marstrands italienske osteriscene fra 1848, og blev bestilt af købmand Moritz G. Melchior, som ønskede sig et værk, der lignede Marstrands. Og det må man også sige, det gør det. Absolut. På Marstrands billede, der er det tre kvinder, der sidder. To unge kvinder, hvor den ene kvinde sidder med ryggen til, og den anden kvinde sidder og kigger ud. og på os. Og så sidder der også en ældre kvinde, som har blikket slået ned. Og på det billede, der er kvinderne sådan meget imødekommende og vinker glad til beskueren. Det er lidt noget andet, der er i det her billede, men det kommer vi jo til at snakke nærmere om. Mm. Men det er jo meget sådan sjovt at tænke på, at det her billede faktisk er skabt sådan lidt som et kopiværk på en måde, eller en efterligning i hvert fald. Og det faktisk er det, der står sådan meget tydeligere frem i dansk kunsthistorie i forhold til Marstrands billede, som er lidt mere glemt. Jeg er faktisk ret sikker på, at man kender til tre af de her osteriscener. Blandt andet, nu må du rette mig i det, men jeg er også ret sikker på, at det er, at Elisabeth Jerichau også har lavet en version af et romersk osteri. Og så netop har vi Marstrand, og vi har Carl Bloch. Og generelt var det jo den her tradition for datidens malere, det her med at rejse til Italien og faktisk besøge det samme osteria. Altså det var et osteria, som nærmest var sådan udgangspunkt eller epicentret for de her fine værker, og som dannede rammen den her særlige italienskhed, som var enormt populær på det her tidspunkt, og prøve at indfange i de her malerier fra 1800-tallet. Ja, man kan jo altså sige, at det første, der springer ind i øjnene ved det her værk, det er jo, at det er sådan, som vi også var inde på før, meget barok inspireret. Vi har de her meget fløjelsbløde, eller den fløjelsbløde overflade penselstrøg, som gennem mange, mange lag nærmest altså bygger sig op skulpturelt og giver den her sådan tredimensionelle, meget, meget dybe rum, men også sådan den her stoflighed, der er så genkendelig fra barokken også. Ja, fuldstændig. Og sådan, også noget med sådan overflader og detaljer i billedet er sådan helt overvældende. Når man står og kigger på det, så opdager man hele tiden nye detaljer. Man opdager noget sådan helt utroligt flot, sådan næsten silkeagtigt en nederdel blåt stof, som den ene pige har på, og meget, meget fine sådan nærmest guldbroderier på noget af tøjet, og så deres smykker, som sådan virkelig glindrer og skinner med fine farvede sten i ringene og meget, meget flotte dråbeformede øreringe, den ene har på. Og så er der også hele det her på selve bordet, hvor det er sådan en helt stilleben opstilling med salatblad og noget brød, som der er blevet spist af og revet af, og så er der det her glas, som man kan se igennem, og så er der noget rødt væske, noget vin, sikkert hældt op, og så er der også det her bestik, som personerne holder meget sådan let og elegant i hænderne, og så rundt omkring, så flyver der nogle fluer rundt. Altså, der er nogle utrolig flotte detaljer, og utrolig flot sådan bearbejdet overflader og stoflighed i motivet. Ja, fordi det vi jo overordnet ser her, er jo de her tre personer i forgrunden, to unge kvinder, som sidder med front til os, og så en ung herre, som faktisk sidder med ryggen til os, men vender ansigtet bagud og kigger os direkte i øjnene. Og så har vi nogle herrer, der sidder i baggrunden og er dybt engageret i samtale over et glas vin, tænker jeg. Og så ved siden af den ene kvinde her har vi en kat, som vi også har direkte øjenkontakt med, som sidder og følger lidt med i dagens begivenheder og i frokosten måske venter på, at der falder lidt mad af til den. Men det er, ja, det er et meget, meget fint værk, og jeg vil næsten sådan sige sådan helt Caravaggio-inspireret, ikke? Altså det her sådan meget afstemte billede, for selvom det er monumentalt, og vi har den her meget barok-inspireret overflade, så har vi også en enorm stor afstemthed og en balance i billedet. Selvom vi har de stærke farver i den gule og i den røde og den blå, så er det meget afstemte billeder. Altså det er et rart billede at kigge på. Det er sanseligt, men det er også afbalanceret. Og det er klart, at det også er et billede, der skal få vores øjne til at vandre rundt og udforske alle de forskellige dele i billedet, som giver den her store sammenhæng. Fuldstændig, fordi først så kigger man meget på de personer, de tre personer, som sidder i forgrunden, de lokale italienere, som kigger ud imod os og fanger vores blik som beskuer, men når først man begynder at stå og kigge lidt længere tid på det, så opdager man også, hvordan væggen bagved for eksempel er revnet, og der hænger et søm, som nærmest stikker helt ud af maleriet, sådan føles det, og de her mænd, der sidder i baggrunden, som er sådan meget mere nordiske, det er jo Melcher selv og to af hans venner, som er indmalet i motivet, så det er jo også et meget opstillet motiv, men det er sådan ligesom for at vise os de her, for eksempel danskere, danske malere, danske forfattere eller andre, som rejser ned til Italien, for også ligesom at få dem ind i billedet, dem her, der rejser ned, som dem, der skal opdage det lokale Italien. Er det noget med, at det faktisk er Carl Bloch selv, som sidder med ryggen til os? Det er jeg ikke helt sikker på, men det kunne det godt være, og det, der er noget, der siger mig, at det er det. Men, men ja, altså de her, som du selv siger, nordiske mænd, der sidder nede bag i. Der er en kæmpe også kontrast i forhold til på væggen bag Melcher. Der hænger en hat, sådan rigtig en hat, men en, hvad skal man sige, sådan rigtig forretningsagtig hat, ikke? Og så imens pigen, der sådan er meget centreret i billedet, som kigger ud mod os, har en meget anderledes hat. Det er sådan en hat, jeg tror mange i dag griner lidt af, fordi det ligner nærmest, at hun har taget en serviet på hovedet, ikke? Men sådan en rigtig italiensk folkelig hat, hovedbeklædning, hun har på. Og der er også en kæmpe kontrast mellem det der italienske miljø, og så simpelthen sådan nogle nordeuropæere, som har rejst ned til Italien. Altså, det er også et billede, hvor jeg næsten står sådan og kan blive helt stolt af, at det der er udarbejdet af en nordisk eller en dansk maler, fordi det har så stor sådan international pondus. Altså, det er så flot malet. Og det spørger man alle kunstinteresserede, vil mange af dem netop også sige det, at det er så vel produceret eller vel udarbejdet. Og det er jo noget, som kommer til udtryk rigtig mange steder i det her maleri. Vi ser det jo både i den fantastiske sådan, brug af lys- og skyggevirkning, som så fint lægger vægt på draperierne. Vi ser nogle meget sådan, fine, og det der er særligt både fine, men stadig tunge draperier i både du og kjole, og også i hans skjorte. Og det bliver altså så fint understreget af netop lys-skyggevirkningen, som Blok er virkelig, virkelig dygtig til at understrege. Og også lyset, der for eksempel reflekteres i glasset, det er også bare helt enestående, fordi hvordan maler man lige glas, ikke? Ja. Man kigger på en karaffel eller et glas og tænker, om det er gennemsigtigt, men det er det jo slet ikke, for det består jo af alle de farver, som der er bagved, og som alle de farver, som bliver, skaber genskin i glasset, og det har han også været helt fantastisk dygtig til at male, og det består jo af en hel masse farver. Det består af den der røde vinfarve, og den består af noget grønt, for eksempel, som er slaten, der ligger bag ved glasset, og så også igen bestikket, hvordan han også virkelig har fået moduleret bestikket frem i forhold til det lys, der lander i sølvbestikket og skinner tilbage igen. Ja, og så kan man også sige, at altså netop det her med, at der er nogle særlige blikfang, som du siger i. Altså, det er så oplagt at snakke om blik. Ja, lige præcis. Men også de her netop særlige blikfang ved hjælp af lyset. Vi har guldet her, der rammer ved kvindens ærme. Netop, som du siger, karaflen. Vi har øjnene her, som også får noget lys. Hendes øreringe, guldøreringe, perlehalskæden. Og ikke mindst kniven, som er i hans herren her, den forreste herres lomme, som også får et direkte lysindfald og gør den meget tydelig. Vi har også, altså den understreger på en eller anden måde også en symbolik hernede i lommen, ikke? Fordi at det er der, at lysindfaldet skal ramme. Men det er helt rigtigt, altså man kan ikke tale om det her værk uden at tale om blikke, og det er jo nok noget af det vigtigste overhovedet i det her værk, det er, hvilke blikke, der er på spil, og hvordan de her blikke interagerer med os. Fordi en af de helt særlige ting ved det her værk, synes jeg, det er, at det inddrager beskueren helt sindssygt meget. Fordi vi har den her direkte øjenkontakt med ikke kun 1, 2, 3 personer, men faktisk også med dyret hernede, med katten. Så vi har 4 direkte interaktioner med motivets personer. Og det gør, at vi næsten føler, at vi står inde i det her osteria. Vi er en del af scenen, vi faktisk. Og det, jeg synes er så særligt, og det er altid godt at kunne lide også ved det her værk, det er, at det sætter gang i tanker. Fordi det gør, at jeg føler, at jeg er påtrængende. Jeg forstyrrer. Jeg står her og forstyrrer dem i deres frokost, og bliver direkte konfronteret af blikkene, som inddrager mig i det her rum. Ikke? Ja. Hvad tænker du om det? Ja, fuldstændig. Det er som om, man lige er trådt ind i det der osteria, og så bliver man kigget på, ikke? Og manden, han sidder og vender sig om og sender os noget skulende og noget betænkeligt blik. Og det er ikke så, fordi han er særlig imødekommende i sit blik. Og så er den ene kvinde, hun kigger sådan lidt undrende på os, og sådan lidt nysgerrig, men også sådan lidt sådan, oha, Flørtende på en måde. Ja, ja. Og så den tredje, hende, der sidder i midten, hun har et meget flørtende blik. Hende, der sidder og er ved at tage en slurk af sit glas. Hun sender virkelig et flørtende blik. Så der er også sådan en forskel mellem sådan et mandligt blik og også lidt et forførende blik, er der også i billedet. Og, ja. Og jeg synes også klart, der er noget i hans blik, der er beskyttende. Fordi, altså også hvis man tager det sammen med resten af motivet, han sidder her med de her unge to piger, som kan være hans yngre søskende, det kan være hans udkårne og hendes lille søster. Det her meget beskyttende blik, som sådan, hvad laver du her? Nu trænger du dig vist lige på. Altså, du skal ikke blande dig i vores frokost her. Så er der også en meget sådan, der er jo en intimsfære, der bliver brudt på en eller anden måde her, af os som beskuer. Og på den måde synes jeg også, det er helt enormt flot malet af blokken, men med de her blikke, som netop, som du siger, interagerer med os på vidt forskellige måder. Vi har faktisk en kvinde her i midten, som synes, det er spændende, vi kigger på hende, og som sådan siger, kom bare og interager med os. Og så har vi manden, der giver os det præcis modsatte. Så man får sådan en masse forskellige rettede følelser, som beskuer i billedet. Og det giver også en helt anden, et helt andet lag til maleriet, det der med, at man bliver kigget så meget tilbage. Altså, man er jo vant til at gå rundt og kigge på malerier, og så ofte se på motiver og scener, hvor man bare står som beskuer og kan beundre et eller andet motiv. Men her, der bliver der kigget lige så meget tilbage. Der bliver faktisk kigget næsten mere tilbage, så man bliver sådan helt, wow, der bliver virkelig set. Ja, som jeg sagde netop, det der med, at selv katten sidder og overbeglår os, ikke? Som sådan, altså, hvad kigger du på, ikke? Det er et helt særligt motiv. Noget, vi jo kan kigge nærmere på, som vi også kom lidt ind på før i det, det er lagene i det her billede. Det er meget, meget tydeligt, at Bloch har arbejdet, ligesom mange kunstnere var rigtig dygtige til på det her tidspunkt, indefra og ud. Det her med at have en enorm fin dybde af sådan lag af maling i værket her, som langsomt bygger dets motiv op, som bygger personerne op, og som gør dem meget naturalistiske, men også sådan meget skulpturelle i deres udtryk. Så det her med simpelthen at bygge maling op, og også det her med, at det bliver så fløjlsblødt i sin finish, fordi at det er den her med at bygge en hel scene op indenfra og ud. Fuldstændig. For eksempel, man kan jo tage en detalje, for eksempel fadet med salatblade, det har han helt sikkert bygget op med først at male salatbladene meget mørkegrønne og nærmest sådan helt blålige, og så har han efterhånden puttet mere og mere lysegrøn farve på og nærmest hvid farve på for at få så fremhævet, hvordan bladene så sådan bliver meget mere lysegrøn og bliver også lidt oplyst af noget lys udefra. Ja. Det er bare en detalje. Og så er der også det der meget fine sjal, den ene kvinde har på hende med hovedbeklædningen, som er sådan, også sådan helt, det er sådan helt malet, sådan helt gennemsigtigt. Man kan ane hendes røde trøje indenunder, men man kan ligesom se, hvordan han har malet lag på lag med sådan helt, helt tynd, hvid og grå farve, og så også det her meget, meget fine mønster, der er i sjalet. Men sådan, det er også meget specielt det her med at kunne male gennemsigtige ting, som han altså også er rigtig god til. Det er rigtigt, og man ser det jo generelt, som du lige sagde, det her med, at man har startet med den mørke farve inderst, og så arbejdet sig ud af mod de lyse farver. Vi ser det også med kvinden her i midten, med hendes hår for eksempel, hvor man tydeligt kan se, at den er malet sådan helt nærmest sort, til at starte med et sort lag, og så ligesom arbejdet med hendes de her mørkebrune, meget italienske toner i håret, med langsomt at bygge mere mørkebrun på, og så til sidst nærmest lave en blålig nuance, og en lille smule hvid i det blå her, for at skabe både genskær i hendes brune hår, men også for at give det den her livlighed og vitalitet, som det brune, det her lækre, store, brune italienske hår har. Og det samme altså her i hendes ansigt, hvor man også ser den fine lysvirkning, der rammer hendes pande, der rammer hendes næse ned og glasset. Og så til sidst har han jo så tilføjet det her lille hvide prik i øjet, som giver også igen vitalitet, liv til hendes ansigt, og som på den måde fuldender den her lag på lag, der skaber hende nærmest som en skulptur i billedet, den her tredimensionelle kvinde. Det er enormt fint værk, og det er enormt vel udarbejdet i dets måde at bygge lag op, som vi også kom ind på før, også i draperingerne. Altså det er jo også en sag for sig selv, altså herude med hendes blå kjole, der tydeligvis også er startet med at være en mørk blå, og så er den blevet lysere og lysere. Og igen her så danner lysskyggevirkningerne den blå mørkeblå, den lyseblå, og igen den hvide danner simpelthen de her tykke draperinger, som giver det her billede en enorm stoflighed. Altså vi kan tage og føle på stoffet her nærmest. Vi kan nærmest også mærke den her sådan tunge dug, der falder på hans lår. Det her med at ja, en virkelig fin stoflighed han har arbejdet med blok her. Man kan fuldstændig tage og føle på det hele, og det er utroligt svært både at male stof og male hår og sådan, fordi det er noget, der virkelig er opbygget af lys og skygge og nogle farver, som er virkelig svære at få øje på med det blotte øje. Der skal man altså have et trænet godt øje, som Carl Bloch havde til at ligesom spotte de nuancer, der er i for eksempel hår. Mm. Nå, men så skal vi også snakke lidt om symbolerne i billedet. Ja, lad os gøre det. Altså først og fremmest kan man jo også lige sige, hvis jeg sådan skal lave en indgangsvinkel til det, det her med, at der er enormt meget at gå i gang med. Og det er der jo, fordi der er den her enorme detaljerigdom i billedet. Og noget, man også kan virkelig sådan fokusere på her i den forbindelse, det er, at vi ser rigtig mange hvad kan man sige, aspekter eller motiver samlet i et samlet motiv. Og det er blandt andet et stilleben. Vi har en scene, et osteri, og vi har også et persongalleri. Og et dyr faktisk også. Altså så både stilleben, vi har både portrætter, vi har arkitektur, vi har faktisk alt samlet i et værk her, og det er jo også virkelig fint, at han faktisk har samlet det hele her. Ikke? Så vi får det bedste på en eller anden måde af alle verdener. Vi får både det fantastiske portræt og det fantastiske stilleben på en og samme tid. Og man kan jo også sige sådan helt overordnet, så er det sådan et genremaleri, som skildrer noget helt karakteristisk for en bestemt gruppe i samfundet. Her er det så det italienske oprindelige folkeliv, som er skildret. Og genremaleri er jo også karakteriseret ved, at man tager en bestemt persongruppe og sådan laver et billede, og sådan, som så skal fortælle et sådan anekdote. En anekdote, ja. Eller har sådan en eller anden særlig betydning og prøver at fortælle noget særligt, som måske ikke er noget, man lige ser med det blotte øje, men noget, man sådan skal læse ud fra billedet, det her forhold mellem mand og kvinde, og i forhold til også det blikkende, som vi har snakket om tidligere. Ja. Så kan man jo også sige, en anden ting, man også kan tale om i forhold til symbolik her, det er jo netop mandens fremtoning. Vi har ham, som sidder med sådan lidt troende, sådan hvorfor forstyrrer I os blik? Men hvis man også kigger på gaflen i hans hånd, den er sådan ret interessant. For det første så er den meget lyst op af netop lysindfaldet. Vi har den, altså den bliver meget tydelig skinnende sølv i hånden på ham. Og så er det netop den her meget lodrette form, hvor at hans hånd knuger om, næsten i vrede. Man kan til sammenligning kigge på kvindens hånd herover, som er helt afslappet, som holder meget let på bestikket. Det gør han i hvert fald ikke. Det, der er interessant, gaffel er nærmest sådan helt spiget. Lige præcis. Det er næsten som noget, der kan være et våben. Ikke? Og det er jo også interessant, fordi vi har en kniv i lommen på ham, som lysindfaldet også rammer på, som også har den her sådan lidt samme form. Og vi har faktisk også karaflen omkring ham, som også er en lodret form. Så hvis man skulle ind i det, kan man jo også tale om noget falders symbol her omkring ham. Ikke? Altså vi har både hans gaffel, vi har vandkaraflen, som også er drejet mod ham, lodret rundt form, og vi har kniven synlig i hans lomme, tæt på hans skridt også. Ikke? Altså så på den her måde er han også meget, han bliver også symboliseret her som meget mand. Han er omgivet af sådan falders symboler her også, har det, altså meget voldsomt blik i øjnene, og er også i forgrunden. Han er den fremtrædende figur, og han er klar den, der beskytter resten af billedet. Ikke? Ja. Modsat kvinderne, som også har de her sådan meget rødelige kinder. Der er sådan noget blusende kinder, og der er sådan smykker, som jo i den grad fremhæver det kvindelige, alle deres ringe, de har mange ringe på, deres øreringe og deres halskæder, som skinner utrolig meget op, og en stor perlehalskæde. Og deres øreringe. Og så også når man kigger lidt på billedets farver, så er der også det her med den ene kvinde, hun har det her meget lyseblå skørt og sin røde bluse, hun har på for oven. Og så den anden kvinde har et gult sjal hen over sig, og så er der det her grønne salat på bordet, som sådan lyser meget op, og vinen, den røde vin i glassene. Der er sådan også et samspil mellem farverne, som er utrolig interessant. De her komplementære farver, som i den grad spiller sammen i det her motiv. Man hopper ligesom rundt fra den her meget gule farve til den grønne, til den blå, til den røde. Og ja, der er ingen tvivl om, som vi også talte om før, at øjet bliver kastet rundt. Ja. Det er øjenløst på den måde, at vi er hele tiden et nyt sted at kigge. Vi indfanger hele tiden ny følelse hos det, vi står og kigger på. Og vi ser forskellige udtryk, vi ser forskellige, netop som du siger, farver, som også leder os videre til de andre farver. Netop som du siger, det er hele tiden sådan nogle trin videre, som Blok helt sikkert har været opmærksom på. Det her med, at den ene farve sender os videre til den næste og til den næste, og det ene udtryk i øjnene sender os videre til de andres udtryk. Så det er hele tiden noget, der sender os videre som beskuer på en rejse i billedet. Ja, fuldstændig. Og nu, når jeg står og kigger lidt på det, så kommer jeg også til at tænke på, hvor sjovt det er, den der kontrast med de her tre italienere, der sidder foran, hvor mange farver, hvor mange knald der er på deres farver, og der er guld, og der er forskellige stene i forskellige farver. Og så mændene baggrunden, de der andre tilrejsende, hvordan de bare sidder i deres kedelige grå jakkesæt. Der er også en kæmpe kontrast der, som er virkelig sjov at kigge på. Og så kan man sige, at de mænd, hvor ham bestilleren jo også er en af dem, de sidder foran en rød væg, og det er også sådan lidt sjovt, fordi så sker der også lige et eller andet, så er der lige et lille samspil, som igen bliver sendt tilbage til de røde farver i forgrunden af billedet. Man kan også netop sige, nu sagde du lige med mælk her, der sidder der, på den måde, netop det her, den venstre del af billedet, er jo også noget, der gør, at det her værk virkelig skriver sig ind i den her renaissance-tanke om bestillingsmaleriet. Den her sådan, og som jo går lang tid op i tiden på det her tidspunkt, det her med, at man har i det her tilfælde en købmand, der bestiller et billede. Han har nogle krav til, hvordan det skal se ud, og på den måde er det jo også noget, der opfylder et bestillingsønske. Så det er jo ikke kun et værk, der er udarbejdet en kunstner, det er også noget, som skal opfylde nogle bestemte ønsker. Og netop det, at Melchior sidder her så tydeligt, og hvor vi kan se hans ansigt så tydeligt her, skriver sig også ind i den tradition med bestillingsarbejder, at han også har skulle være synlig i det her billede, og på en eller anden måde også den her form for økonomiske overlegenhed og magt, at han har råd til at bestille det her, men også at han har haft det her behov for at indskrive sig selv i maleriet, fordi man skal ikke lade sig narre af, at selvfølgelig har bestilleren i alle de her værker stået over skulderen og kigget med, og sagt, ej, ikke lige sådan, og ej, mere af det her, fordi det netop har skulle udformes på en helt særlig måde. Og det er jo også derfor, han selv er med i venners lag, for ligesom både at understrege hans egen status, hans egen omgangskreds, men også altså hans egen udsigt til det internationale, til Italien, og hele den her kunsttradition. Og som du også lige selv nævnte, altså man skal også lige tænke på, at det er et stort billede. Det er vel sådan 1 gange 2 meter eller lidt mere end det. Det er et virkelig stort bestillingsarbejde. Men generelt var Blok jo sådan en, der lavede utrolig store motiver, både de religiøse og de mytologiske osv. Ja. Ja, vi kender jo for eksempel fiskerfamilier, der venter deres mænds ankomst, som hænger på den hirsprungske samling og er en 10 år yngre, jeg tror det er fra 1848 eller noget af den dur, som også har den her monumentale, eller det monumentale aspekt over sig med farverne, der er i spil sammen, med netop motiverne, der er bygget op indenfra, med persongalleriet, der er varierende, med draperierne, med ansigtsudtryk, med alt, der får lov til at være et samlet motiv. Og det kan man altså ikke tage fra ham, Blok, at han var en mester til at skabe de her monumentale malerier, hvor vi har det bedste af alle verdener, altså hvor vi både har stilleben og persongalleri, og hvor at alt virkelig fremtræder. Der er ikke noget, der er overladt til tilfældighederne. Vi kan også se det i det her billede, helt nede i hans stol. Små detaljer, man kan fornemme træet. Hans jakke, der hænger over stolen her, er sort, selvom den er helt mørk og sort. Hvis vi går tæt på, så kan vi selv tage og føle på de draperier, ikke? Så altså helt fantastisk til at skabe de her folkelivsskildringer i monumentale formater. Lige præcis, og det var også noget, han tjente godt på. Altså han tjente mange penge i sin samtid. Han fik blandt andet også bygget et stort villa, en sommervilla op på Nordkysten, blandt nogle af de andre rigtig kendte kunstnere, der søgte derop, og han var venner med H.C. Andersen og flere af datidens helt store sådan, både forfattere og kunstnere, så han havde også han var virkelig anerkendt, og han havde også et godt netværk, og han blev sådan også, han tjente godt, det må man sige. Nå. Der er ingen tvivl om her, som en afsluttende bemærkning, at vi er ret begejstrede for det her værk, fordi det bare, altså uden diskussion, viser et meget, meget højt skandinavisk niveau inden for den her kunsttradition, og i den her fremstilling af Italien og den her folkelivsskildring. Det er et meget, meget højt niveau, og det er et meget fantastisk værk. Her til sidst, der kan vi lige nævne, at værket er til at finde i sen guldalder, det rum, der hedder, eller der går fra 1840 til 1880 på SMK. Og det er altså i de sale, der viser forskellige indgange til det at rejse, og hvordan mødet med andre lande og en anden kunst kunne omsættes hos den rejsende. Salene her på SMK, de fokuserer på de kunstnere, der var i dialog med det samtidige Europa. Det er en uhomogen gruppe af kunstnere, der var i opposition til de dominerende strømninger i Danmark, hvor man så med skepsis på kunstnere, der orienterede sig internationalt og valgte at arbejde i udlandet. Karakteristisk for europæerne er den pointerende fortælling med brug af til tider ret teatralske effekter, en international motivkreds, herunder orientalske motiver og en brunlig farveholdning. Den til tider håndfaste retorik blev opfattet som værende i modstrid med forestillingen om danskernes mere mådeholdende og simple adfærd. Og det er jo også netop det, som vi også har talt om i Carl Blochs værk, det her med det synet udad til på det italienske, og også det her med at prøve at indfange den her kunsttradition, som er sådan lidt ulig den danske, den her mere barok-renaissance-inspirerede motiv. Men også måden, som han er malet på, som ikke på den måde er særlig nordisk. Nej, det er, altså Carl Bloch, han er ligesom en del af den her gruppe, som man kalder europæerne, som du også lige sagde, og de adskilte sig ligesom fra de andre mere nationalromantiske malere i starten af 1800-tallet fra netop at kigge meget mere ud over landets grænser og rejse til udlandet. Carl Bloch, han boede også i flere år i Italien, og det var der rigtig mange af dem, der bosatte sig i længere tid i udlandet, og det var sådan, det var ikke altid lige populært i samtiden, at man kiggede så meget ud over landets grænser. Det er først senere hen, man har fået meget mere øjnene op for den enorme, det enorme sådan arbejde, de også gjorde, og ved at få indtryk ind fra andre lande, og på den måde også placere sig i en større kunsthistorisk historie og relation, end kun set med danske øjne. Og det er jo netop også det, som vi også har talt om før med Carl Blochs værk fra romersk osteria fra 1866, enormt udansk på en eller anden måde. Altså når du kommer ind her på SMK, Dansk Kunst Højborg, og du går hen til det her værk, så er det ikke danske sådan vibes, du får, men netop de her meget italienske den italienske måde at udarbejde et værk på, malingen, lagene, men også altså selve motivkredsen, et osteria, men også at han lægger sig meget, meget tydeligt op af en italiensk kunsttradition. Det kan man vist ikke komme udenom. Ja, så er vi vist nået ved vejs ende her i et værk i fokus denne uge med Carl Blochs fra et romersk osteria fra 1866. Og det er jo altid en fornøjelse at komme ind og se det. Jeg har jo mange gange kommet ind på SMK kun for at se det her værk, fordi jeg simpelthen synes, jeg oplever noget nyt i det hver gang. Og fordi det bare har en helt særlig stemning, som jeg også sagde i starten, det her med, at der er så stor interaktion med personerne i motivet. Jeg føler mig virkelig draget. Så det har været en fornøjelse at tale om det. Ja, det har det virkelig, og det er virkelig en klassiker, og så synes jeg også bare, det er så sjovt, at det har fået den her sådan, genoplivning, eller hvad man skal sige, på de sociale medier. Det synes jeg simpelthen er så fascinerende, at de der blikke, de altså også fanger os den dag i dag. Ja, det er fascinerende. Vi siger tusind tak, fordi I lyttede med, som altid en fornøjelse, og vi siger også generelt tak, fordi I lytter med og læser med på Kulturkanalen. Det er vi rigtig glade for. Tak for i dag. Hej, hej.